तीन प्रकार का फल होता है। तो कर्म जाति का तीन प्रकार का फल होता है कहते हैं, कहा ये है एक कर्म का ये तीन जातिगत फल नहीं होगा, समझे? मानी एक कर्म का फल नरक और स्वर्ग दोनों नहीं हो सकता, क्या समझे आप? एक कर्म का फल नरक और स्वर्ग दोनों नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक कर्म का फल ऐसा नहीं होता, और जो कहीं जिसमें इन्होंने शंका की है उनका तात्पर्य यह है कि पहले कई कर्मों का ऐसा फल होता है कि कई जन्म तक होता है, पर वह एक जातीय फल ही होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले प्रबल होगा है? तो प्रबल फल हो जाएगा, फिर उतना शांत हो गया तो उसी नीचे का फल होगा। इतने जन्म जो है वह गधा का धारण करेगा, तो इतना सर्प का धारण करेगा, तो इतना इसका धारण करेगा, इस प्रकार का फल। पर वो सब अनिष्ट फल है, वो सभी फल मिलकर के एक ही कोटि का फल हो, अनिष्ट, वो अनिष्ट फल हो। ऐसे क्या है कि जो एक उसका फल होगा कभी शुभ का भी, तो एक कोटि का नहीं, कई कोटि हो सकती उसमें, पर वो इष्ट ही फल होगा। वह क्या फल होगा? इष्ट फल होगा। इसलिए यहां कर्मण को जातिवाचक मानते हैं, और ये जाति जो है वह ये जो कर्म जाति है, जैसे गोत्र जाति है, ऐसे कर्म एक जाति है, और जो कर्म हम करते हैं वो उसका विशेष है। तो कर्म जाति में जाति मात्र जितना भी कर्म है, गोत्रावच्छिन्न जितना भी गो है, ऐसे कर्मत्व जाति वाला जितना भी कर्म है, वो कर्म का तीन प्रकार का फल होता है। एक फल ऐसा है कि जो आपको इष्ट नहीं है, दुख किसी को इष्ट नहीं, चाहे वो पाप करता हो पर दुख इष्ट नहीं है, नरक में जाना किसी को इष्ट नहीं, पर ऐसे कर्म हैं कि जिनका अनिष्ट फल भी होता, चाहे आपको इष्ट हो चाहे न इष्ट हो, आपको नरक में जाना पड़ेगा। कौन ऐसा चाहता है कि अमरूज हम ये अमदूत हमको बाध करके ले जाकर के नरक में फेंक दें, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। पर कर्म है तो उसका फल ऐसा भोगना पड़ेगा, तो ले जाना पड़ेगा। तो एक तो अनिष्ट फल होता है, एक फल इष्ट होता है कि ये सुख चाहता है, और जितना सुख है मनुष्य शरीर में इससे ज्यादा का सुख चाहता है। तो कुछ कर्म ऐसे हैं, मान लीजिए धर्म का पालन करेगा, तो धर्म का पालन करेगा तो जो है उस धर्म के पालन से उसको क्या होगा, इष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी, देवलोक में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, उसको इष्ट भोग प्राप्त होगा, जैसा चाहेगा उस प्रकार का भोग प्राप्त हो जाएगा। और एक ऐसा फल होता है कर्म का जिसमें जरा मिला जुला रहता है, कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है, कुछ पाप भी है कुछ पुण्य भी है। तो पाप पुण्य की एक ऐसी दशा होती है कि जिसमें फिर मनुष्य शरीर ही प्राप्त होता है, पापाधिक्य हो जाएगा तो पशु शरीर प्राप्त होगा, मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होगा। पर एक पाप और पुण्य की इतनी इस प्रकार की जो है उनको एक प्रकार का गणित है उसका, कि उसमें उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। तो मिश्र कर्म जो है, धर्माधर्म जो मिश्र कर्म है, उसका फल मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये त्रिविधम कर्मण फलम, मिश्रम अनिष्टम इष्टम। पर ये किसको होता है? कहते अत्यागिनाम प्रेत्य भवति। अब यहीं पर एक शंका उद्भूत हो जाती है कि अत्यागिनाम से क्या लेना। क्यों कि ये भी जो देखिए कि अब इसको जो कर्म फल का त्याग किया है, जिसको यहाँ पर कहा गया है कि ये तो कर्म फल त्यागी स्वत्यागी इत्यभिधीय थे, अब वो त्यागी है कि अत्यागी, उसको त्यागी माने कि उसको अत्यागी माने, एक पक्ष वाले कहते हैं उसी का तो फल कहा जा रहा है तो उसको अत्यागी कैसे मान लेंगे, वह अत्यागी नहीं माना जाएगा ना, त्यागी। अब त्यागी यदि उसको मान लें, यहाँ के त्यागी का अर्थ मान लें, तो उसको कोई फल नहीं प्राप्त होगा, इसका मतलब मुक्त हो जाएगा। प्रश्न ये है कि फिर उसको कोई फल नहीं प्राप्त होगा, उसको त्यागी मान लें तब तो कोई फल नहीं प्राप्त होगा, तो कोई फल नहीं प्राप्त होगा तो मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक पक्ष ऐसा मानते हैं कि जो निष्काम कर्मानुष्ठान करने वाला है ईश्वरार्पण बुद्धि से, तो दो मार्ग जो भगवान ने बताया है, एक सांख्य मार्ग और एक योग मार्ग, तो कर्म योगी भी जो है उसी तत्व को प्राप्त करता है और सांख्य योगी भी उसी तत्व को प्राप्त करता है, यह एक पक्ष है, पर यह सिद्धांत पक्ष नहीं है, क्योंकि सिद्धांत में कर्म का फल कभी मोक्ष हो नहीं सकता, परंपरा से कर्म मोक्ष रूपी फल दे सकता है, पर सीधे कर्म का फल मोक्ष नहीं हो सकता। कर्म का फल निष्कर्म प्राप्ति संन्यास हो सकता है, पर सीधे जो है कर्म का फल मोक्ष नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि नित्य कर्म का इसीलिए प्रतिपादन करते आए हैं कि फलाभिसंधि रहित होकर के, संग रहित होकर के जो नित्य कर्म अनुष्ठान करता है उसको भी फल प्राप्त होता है। तो उसको फल प्राप्त होता है तो इसी में से जो है तब क्या ले लाना पड़ेगा कि उसको इष्ट फल की प्राप्ति, उसको क्या होगा इष्ट फल की प्राप्ति होगी, उसको जो है अनिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी, इष्ट फल की प्राप्ति होगी और मिश्र फल की प्राप्ति हो सकती है। जैसे जैसे जो है योग भ्रष्ट आता है, तो मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा और मनुष्य शरीर प्राप्त करके फिर अपने उसमें लग जाएगा, तो उसको इष्ट फल की प्राप्ति या मिश्र फल की प्राप्ति हो सकती, अनिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन सिद्धांत में ये मानते हैं कि देखो बिना ज्ञान के जो है वह कर्मों का संपूर्ण जो है वह नाश नहीं होता, तो उसको कैसे होगा, तो उसमें एक व्यवस्था दूसरी बात है, क्योंकि यहां का फिर कैसे बनेगा, यदि मोक्ष हो जाए तो रिते ज्ञानान्न मुक्ति, ये समस्या कैसे बनेगी। तब उसको ऐसा वो मानते हैं कि जो उसका जन्म होता है आगे का, उसका जो इस जन्म का कर्म है उस कर्म का तो कोई फल नहीं होता, ना अनिष्ट होता है, न इष्ट होता है, न मिश्र होता है, परंतु संचित का नाश ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तेरा ध्यान दीजिए, वो लोग ऐसा मानते हैं कि एक पक्ष तो हमने बता दिया कि सीधे मार्ग है तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा वो, पर जहां पर ये समस्या आएगी कि फिर यहां पर जो है वह फल क्या प्राप्त होगा उसको, और नित्य कर्म का फल माना, तो कहते यहां भी ऐसा मान लेने में कोई हर्जा नहीं है कि उसको जो भी कर्म कर रहा है उस कर्म का जो अनिष्ट इष्ट मिश्र फल है वो प्राप्त नहीं होगा, जो यहां पर कर्म कर रहा है कर्म योगी है, पर संचित में जो उसका है कर्म वो तो ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होगा, तो उसके अनुसार उसको फल प्राप्त हो जाएगा, उसके अनुसार फल प्राप्त हो जाएगा। भाई निष्काम ज्ञान नहीं, ज्ञान कहाँ लिखा हुआ है? ज्ञान पक्ष नहीं है, ज्ञान का पक्ष नहीं हो रहा ना अभी। तो ये हो रहा है कि एक कर्म योग मार्ग है, एक ज्ञान योग मार्ग है, और दोनों का सीधा फल मोक्ष है। जो ऐसा मानते हैं वो ज्ञान को बीच में नहीं ला रहे हैं। ध्यान में आए कि नहीं? अच्छा, यदि इस प्रकार का है तो रीते ज्ञान अन्न मुक्ति की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो यहां पर जो कर्मयोगी बताया तो उसको ये तीन प्रकार का फल प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता? क्योंकि कह दिया अत्यागी नाम प्रेत के प्राप्त, और वो तो त्यागी है, वो तो त्यागी है। तो कहते त्यागी है इसलिए उसकी इन तीनों कर्मों का, उसको इस तीन प्रकार का फल नहीं प्राप्त होगा। इस जन्म के किए गए कर्मों को लेकर के फल नहीं प्राप्त होगा। पर कैसे प्राप्त होगा? तो ऐसा मान लेते हैं कि संचित जो है उसके अनुसार प्राप्त हो जाएगा, तो दोनों व्यवस्था बन जाएगी। मुख्य पक्ष ये है कि अत्यागी नाम प्रेत्य का कहने का तात्पर्य ये है कि मुख्य सन्यासी को नहीं प्राप्त होगा। मुख्य सन्यासी जो नहीं है, माने मुख्य त्यागी जो नहीं है, माने विवेक वैराग्य पूर्वक सर्व कर्मों का परित्याग जिसका नहीं हुआ है, ज्ञान के कारण अक्रियात्म तत्व में स्थिति होने के कारण जिसका जिसका जो है सर्व कर्म त्याग नहीं हुआ है, उसको इसका फल, उसको तीन प्रकार का फल प्राप्त होगा। चाहे वो फलाभिसंधि रहित होकर के अनुष्ठान कर रहा हो या फलाभिसंधि युक्त होकर के अनुष्ठान कर रहा हो, अंतर ये होगा कि इसको इष्ट फल की ही प्राप्ति होगी और उसको मिश्र और जो है अनिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है, इतना अंतर होगा। अरे भाई अत्यागी माने क्या, यही तो विचार हो रहा है ना। अत्यागी यदि मान ले कि फलाभिसंधि वाला त्यागी है कि नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप उसको जो है वह समझिए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ जो आप कह रहे कि यदि उसको, क्योंकि प्रसंग इसके पहले किसका आया, उसी को त्यागी कहा, समझे ना, उसी को त्यागी कहा, तो उसको कहा सब त्यागी भी थी, इत्य भी थी, ये थी। तो वो त्यागी हुआ कि अत्यागी हुआ? जब उसको भगवान सीधे त्यागी कह रहे हैं तो वह अगले श्लोक में अत्यागी हो जाएगा कि त्यागी रहेगा? भाई अत्यागी की चर्चा चल रही है, ये बात ठीक है, पर वो त्यागी है कि अत्यागी है? वो त्यागी है कि अत्यागी है? क्योंकि भगवान ने उसको तो त्यागी कह दिया, तो उसको त्यागी में रखेंगे कि अत्यागी में रखेंगे? यदि उसको त्यागी में रखेंगे आप, तब ये तीनों प्रकार का फल उसको नहीं प्राप्त हो सकता। त्यागी में रखेंगे तो तीनों प्रकार का फल नहीं प्राप्त हो सकता है? तो अत्यागी में कैसे रखेंगे उसको? तब ये समझना पड़ता है कि अत्यागी भी इस प्रकार रखते हैं कि वह वस्तुतः मुख्य त्याग नहीं है, मुख्य कर्म त्याग नहीं है, गौण कर्म त्याग, वह गौण सन्यासी है, मुख्य सन्यासी नहीं। इसलिए गौण सन्यासी को इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाए। न तो सन्यासी नाम कुचित, जो मुख्य सन्यासी है उसको जो है कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी फल की प्राप्ति की संभावना नहीं है। पर इसमें और भी विचार किया है टीकाकारों ने, बहुत गंभीर विचार किया है इस पर, क्योंकि श्लोक गंभीर है। एक दृष्टि आप देखिए, बहुत ही संतुलित दृष्टि है, कि पहले अपने अंदर निर्धारित कर लीजिए कि दो प्रकार का सन्यासी हो गया, दो प्रकार का त्यागी हो गया, एक गौण सन्यासी, एक मुख्य सन्यासी। मुख्य सन्यासी कौन है? विविदिषु या ज्ञानी, ये मुख्य सन्यासी है ना। और गौण सन्यासी कौन है? कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके कर्म निष्ठा वाला जो है, कर्म योग वाला, ये गौण सन्यासी है। तो एक गौण सन्यासी हो गया, एक मुख्य सन्यासी हो गया, इसमें क्या भेद है? विचार यहां से शुरू करिए कि गौण सन्यासी में और मुख्य सन्यासी में क्या भेद है। का भेद ये है कि गौण सन्यासी जो है वह कर्मफल त्यागी होने पर भी कर्मानुष्ठाई है, न कर्म फल का त्याग करने पर भी कर्म का अनुष्ठान करने वाला है, जिसलिए कर्म का अनुष्ठान करने वाला है इसलिए अब कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो उसका अंतकरण शुद्ध होगा, फलाभिसंधि से रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के कर्म अनुष्ठान कर रहा है, तो कर्म अनुष्ठान कर रहा है तो उसका अंतकरण शुद्ध होगा कि नहीं? अंतकरण शुद्ध होने पर उसको ज्ञान की उत्पत्ति होगी। पर मान लीजिए कि विविदिशा उत्पन्न होने के पहले सत्व पूर्ण सत्व शुद्धि के पूर्व में उसका शरीर छूट गया तो ध्यान में बात आई कि नहीं? ज्ञान होने के पूर्व नहीं, अंतकरण शुद्ध होने के पूर्व, यानी विविदिशा उत्पन्न होने के पूर्व में, वह विविदिशा उत्पन्न अंतकरण शुद्ध होगा तो वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा तो जो है न अकृत कृते न परीक्षा हो जाएगी, तो सगुरमेवा विगच्छेत संस्पाड़ी श्रुत्यम पृष्ठ, तो गुरु के पास जाएगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा। पर विविदिशा पूर्वक जो सन्यास है वो सन्यास के पहले ही उसका शरीर छूट गया, आप ध्यान में आ रही ना? शरीर उसका छूट गया, पहले निष्काम कर्म करते करते शरीर छूट गया, तो निष्काम कर्म योगी तो है ही है वो, इसमें तो कोई बात नहीं। पर अभी निष्काम कर्म योग का जो फल है अंतकरण की पूर्ण शुद्धि वहां तक नहीं पहुंचा है, तो उसका शरीर छूट गया। अब उसका शरीर जब छूट गया तो अब उसको पूर्वकृत कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, इसी को तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कश्चित नो भय विभ्रष्ट, इधर तो फल संसार का सब जो है इच्छा त्याग दिया है, संग त्याग दिया है, और उधर जो है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए वह कर्म अनुष्ठान कर रहा है, और इसी में उसका जो है वह अब उधर ज्ञान प्राप्त नहीं हुई, बीच में शरीर छूट गया, तो उसको फल मिलेगा कि नहीं फल मिलेगा, एक प्रश्न है। और फल को ऐसा मानते हैं कि फल की निष्पत्ति करते हैं कि फलगुतया लयम अदर्शनम गच्छति इति फल, फल उसको कहते हैं कि जो तुच्छ होता है, मतलब जो अभी है और कल खत्म हो गया, जगत का सारा जितना है वो फल कैसा है उसका स्वरूप यही है कि वह अनित्य है, अनित्य, अनित्य होने से उसकी फल संज्ञा है, अनित्य होने से उसकी फल संज्ञा है। तो फलगुतया लयम अदर्शनम गच्छति इति फल, अब ये समझना चाहिए कि तीन प्रकार का जो है, एक अनिष्ट फल बताया, अनिष्ट फल क्या है कि प्रतिकूल वेदन जो है ये अनिष्ट फल है, और अनुकूल वेदन जो है ये है इष्ट फल, और मिश्र फल कौन है कि पाप पुण्य दोनों का जो है वह मिश्रण, ये हो गया मिश्र फल हो गया। तो ये जो है, अब गौण सन्यासी को आप देख रहे हैं कि गौण सन्यासी को शरीर प्राप्ति अवश्यम भावी है, क्या निर्धारण करना है कि गौण सन्यासी को शरीर प्राप्ति अवश्यम भावी है, और मुख्य जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ सन्यासी है उसको शरीर प्राप्ति अवश्यम भावी, माने उसकी शरीर प्राप्ति नहीं हो सकती, शरीर प्राप्त न करना ये अवश्यम भावी है, उसको तो शरीर प्राप्ति अवश्यम भावी है और उसको शरीर न प्राप्ति अवश्य। अच्छा, यदि कोई कहे अंतकरण शुद्ध होकर के पूर्ण वैराग्य होकर के विविदिशा पूर्वक संन्यास ले लिया है, अब परोक्ष ज्ञान उसको प्राप्त है, अपरोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, तो अपरोक्ष के लिए प्रयत्नशील है इतने में शरीर शांत हो गया तो उसको समझ के रखना चाहिए, वो ब्रह्मलोक जाएगा और वहां पर ज्ञान प्राप्त होकर के मुक्त हो जाएगा, वह योग भ्रष्ट नहीं है। देखिए योग भ्रष्ट किसको कहेंगे कि वही सिद्धि मैंने जो सत्य शुद्धि रूपी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया है बीच में शरीर कर, हाँ मैंने परोक्ष ज्ञान है और प्रयत्नशील है, ध्यान में आया कि नहीं, तो उसका शरीर छूटेगा तो वो ब्रह्मलोक जाएगा। हाँ जो परोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर पाया है माने अंतकरण शुद्धि प्राप्त करते करते उसका शरीर छूट गया, वह योग भ्रष्ट होगा, क्योंकि इधर तो छोड़ ही दिया है उसने, श्लोक के फल की इच्छा तो छोड़ ही दिया है, तो उसकी योग भ्रष्ट की संज्ञा हो। अभी देखिए बताते, तो ये कहा कि जो है तू शब्द से अवधारण कर दिया कि जो मुख्य मने ज्ञानी है, मुख्य सन्यासी है, उसका किसी भी देश काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में या जो है वर्तमान काल में किसी भी काल में जन्म का संबंध संभव नहीं है, इसलिए न तो सन्यासी नाम कुछ ये बता दिया। अब इसके बाद जो है इसलिए अवधारण के लिए तू शब्द दिया, इसी को ब्रह्मसूत्र में देखे कहते हैं तद अधिगमे उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाशो, है ना, तद व्यपदेशात ब्रह्मसूत्र में इस ब्रह्मसूत्र के द्वारा निर्णय करते हैं। तो जो देह भृत होगा वो देह भृत को तीन प्रकार का फल प्राप्त होता है, तो तीन प्रकार का फल इस प्रकार होता है, देखिए तीन प्रकार का फल जो है वह इस प्रकार का होगा कि एक देखिए एक तो हो गया पाप कर्म करने वाला, उसका फल तो बता ही दिया, ध्यान में आया कि नहीं, और एक ये है कि रागादि दोष का प्राबल्य है, उसमें अभी राग देश बना हुआ है, जब तक राग देश बना हुआ है तब तक व्यक्ति कहे कि हम फल छोड़ करके कर्म कर रहे हैं तो उसका शुद्ध निष्कामता नहीं बन सकती, क्योंकि राग देश बना हुआ है, तो राग देश बना हुआ है तो कभी काम कर्म भी हो जाता है उसको, कभी निषिद्ध कर्म भी हो जाएगा। अरे ऐसे उसका सिद्धांत तो नहीं है, वो कर्मयोगी मानता है आपको, पर अब द्वेष हो गया तो क्रोध आ गया, तो क्रोध आ गया तो क्रोध में क्या पता लगेगा, क्रोध में क्या पता लगे। किसी साधु ने हमसे पूछा कि हमको विचार है कि हम महादेव का रूप धारण करके त्रिशूल लेकर के चले, हमने कहा कि क्रोध को जीत लिया है कि नहीं जीता तुमने, अल ये बताओ, तो कहा कि क्रोध तो नहीं जीत पाया हूं, तो हमने कहा खबरदार फिर ये त्रिशूल नहीं रखना, तो मन में दूसरा त्रिशूल बताएंगे वो रखना, क्यों, क्योंकि जो क्रोध को तुमने जीता नहीं और क्रोध आ जाएगा तो त्रिशूल किसी पर चला देगा तो बड़ा भारी दोष हो जाएगा, इसलिए बाह्य त्रिशूल रखने का तुमको अधिकार नहीं, अधिकार की बात है ना। अब जो राग द्वेष से युक्त है तो वो कहे कि हम खाली जो है वह निष्काम कर्मानुष्ठाई, निष्काम कर्मानुष्ठाई कैसे होगा, कभी उसको झट देखिए झट उसको कोई बताया कि ऐसा ऐसा जो है वह करे तो झट ऐसा फल लक्ष्मी जो है आकाश से गिरने लगती है, झट लक्ष्मी के अनुष्ठान करने बैठ जाएगा, क्या करेगा, साधु को कह दे एक बताते हैं आकाश में उड़ने का, देखो अपना तत्व चिंतन छोड़ करके आकाश में उड़ने का साधन करने लगेगा। जगत के विषय में जब तक राग देश है तब तक बाहर से कैसा भी आडंबर करे पर अंदर से बहुत कमजोर है, बहुत ही कमजोर, क्योंकि उसका मन ही लग जाएगा उसमें, कहा कि जो है वह आसुप्ते रामृते कालम जो है नए वेदांत चिंतिया के लिए संन्यास लिया था और कहा उसके मन में आ गया आकाश उड़ने की कला सीख ले। तब ये क्या हेतु कि वो राग द्वेष की प्रबलता। अच्छा, द्वेष की भी प्रबलता हो, राग में द्वेष की भी प्रबलता हो, उसको कोई बता दे इस जीव की हड्डी से ये सिद्धि होगी तो उसको जीव को मार देगा, वो कोई देखने न पावे बस इतने ध्यान रखेगा मार तो देगा ही नहीं, तो किसी को पैसा दे करके उसकी हड्डी मंगाएगा मरवा करके। तो उसको देखिए जहां पर आपको राग कहीं आया ये निश्चित होता है इसको कोई नहीं मार, आपको कोई बीमारी है और वैद्य ने बता दिया कि ये भालू के पित्त चाहिए इसके लिए है? तो भालू के प्रति अहिंसा भाव नहीं रह पाएगा, भालू के प्रति अहिंसा भाव कैसे रहेगा। झट ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि रागादि द्वेष प्राबल्य जिसमें है तो काम निषिद्ध का भी अनुष्ठान हो ही जाता है, इसलिए मोक्ष का अधिकारी वो नहीं बन सकता। राग देश की प्रबलता है तो मोक्षाधिकारी नहीं बन सकता। अंदर से आप जो है इसको खूब विचार करके देखिए, साधक को इसको घटाना चाहिए। ये बातें ऐसी नहीं कही गई है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य। किसी भी फल में आपका राग हो जाएगा और कई द्वेष हो जाएगा, आप कभी अहिंसा का पालन नहीं कर सकते हैं, आप कभी शुद्ध नहीं रह सकते हैं। वो जैसा बताया है वैसा जो है कर ले, अब भूत सिद्धि की इच्छा हो जाएगी आपके अंदर क्योंकि उसमें चमत्कार है, भूत की बात सब बता देगा है? तो सारा आपका आपकी शुद्धि कहाँ रहेगी उसमें, तो निषिद्ध का आचरण करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए जहां पर राग द्वेष की प्रबलता है, देखो साधक में भी राग द्वेष रहता पर राग द्वेष की प्रबलता नहीं होती, वो आएगा तो उसको काटने में समर्थ होता है, विचार से काटते, निर्मूल तो ज्ञान से होगा पर उसमें जो है इस प्रकार की प्रबलता नहीं है। पर जिसमें प्रबलता है वो मोक्षाधिकारी हो ही नहीं सकता है, एक इसको समझ के रखना चाहिए। अब जिसका प्रक्षीण रागादि है, रागादि प्रक्षीण है तो रागादि प्रक्षीण है उसके द्वारा अद्भुत नहीं होता है तो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठाई वो बन सकता है, वो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने वाला बन सकता है। और वह जो है वह वो लाभ की मतलब जो है फलाभिसंधि से रहित हो सकता है और उसी की गौण सन्यासी संज्ञा होगी, वो गौण सन्यासी बन जाएगा क्योंकि राग देश उसको क्षीण है, तो क्षीण है तो वो जो है उस पर हावी नहीं होंगे, हावी नहीं होंगे तो शास्त्र के अनुसार उसने साधन ले लिया है तो फलाभिसंधि रहित होकर के वो अनुष्ठान कर सकता है जिस पर हावी नहीं होंगे राग देश, तो वो गौण सन्यासी जो है और मोक्ष शास्त्र का अधिकारी है, मोक्ष शास्त्र का जो है में प्रवृत्ति उसकी हो सकती है। अब तीसरा है कि जिसमें अंत करते करते अंतकरण शुद्ध हो गया, विविदिशा की उत्पत्ति हो गई और कर्म का विधिवत परित्याग कर दिया तो विविदिशु सन्यासी हो गया, वो क्या है विविदिशु सन्यासी हो गया। अब ये जो तीन विभाग किया, ये तीन विभाग इस रूप में मानते हैं, ये मधुसूदन जी ने ये तीन विभाग किया और तीन विभाग करके मानते हैं कि पहले को तो संसार प्राप्त होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है, राग द्वेष प्रबल है तो उसके काम निषिद्ध होगा ही, वह मोक्ष का अनधिकारी है तो उसको संसार निश्चित प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और द्वितीय को ये त्रिविध फल प्राप्त, द्वितीय के लिए ये तीन प्रकार का कहीं जो है कभी क्या होता है अनिष्ट फल भी प्राप्त हो जाता है, कभी इष्ट फल भी प्राप्त हो जाता है, विश्व भी प्राप्त। क्योंकि वो निष्काम कर्मयोगी है, कर्मयोगी है, इसमें कोई संशय नहीं। पर उसका संचित कोई इस प्रकार का है, जरा भी आ गया, देखो अब उनको नहीं प्राप्त हो गया, अपने जड भरत को, भरत को, राजा भरत को मृग शरीर प्राप्त हो गया। तो देखो अनिष्ट फल प्राप्त हो गया, तो कभी अनिष्ट फल प्राप्त हो जाता है, और कभी जो है वह इष्ट फल प्राप्त हो नहीं है उसको। धर्म का जब आचरण कर रहा है तो पुण्य लोक की प्राप्ति तो उसको हर हालत में होनी है, किसी प्रकार का इसमें संचय नहीं। और जो है वह यदि जो है वह इस प्रकार का कभी वो शरीर पूर्ण नहीं वो हो पाया तो पुनः शरीर प्राप्त हो जाएगा, पूर्वाभ्यास न कौनते रहते है विश्वभूषण, फिर लग जाएगा, पूर्व का अभ्यास उसको लगाएगा, तो ये तीन प्रकार का फल उसको प्राप्त हो सकता है। अब तृतीय को मानते हैं, तृतीय कौन कहा था, जिसको विविदुषा उत्पन्न हो गई है और सर्व कर्मों का परित्याग कर दिया है और मोक्ष को पकड़ नहीं पाया, यानी अनुभव को पकड़ नहीं पाया, सर्व कर्मों का परित्याग कर दिया है, तो उसको जो है उसी के विषय में ये मानते हैं मधुसूदन जी कि उसी के विषय में प्रश्न है। अति श्रद्धयोपेत है ना, योगाचलित मानस, ये जो अर्जुन का प्रश्न है उसी के विषय में है, इसलिए जो है वह उसी को के विषय में योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया भगवान ने और उसको ये प्राप्त होता है। तो उसमें भी फिर मधुसूदन जी के अर्थ के अनुसार फिर उसमें दो कोटि मानना पड़ता है। क्या कोटि दो माननी पड़ती है, कि एक ऐसा है क्योंकि दिव्य लोक को तो जाएगा, समझा कि नहीं, तो जिसको परोक्ष ज्ञान पक्का हो गया है, जिसको परोक्ष ज्ञान पक्का हो गया, दृढ़ परोक्ष ज्ञान, निसंदिग्ध परोक्ष ज्ञान, वो ब्रह्मलोक जाएगा और वहां पर ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाएगा। और जिसको परोक्ष ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है वो पुण्य लोकों को जाएगा और वहां से फिर मनुष्य शरीर धारण करेगा और पूर्वाभ्यास कौन्तेय हृयते ह्यभूषोपिसन कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यत। ये निर्णय जो है यह मानना पड़ता है। तो इसी को जो है वह निर्धारित क्या हो गया कि अज्ञ को तो संसारित जो है ध्रुव हो जाएगा है। अब उसमें जो है किसी को दो प्रकार का लोकों को प्राप्त करने वाले दो प्रकार के, एक ऐसे प्राप्त करने वाले हैं कि जिसमें उपासना का अनुगुण नहीं है और एक ऐसे प्राप्त करने वाले जिसमें उपासना का अनुगुण है। उपासना का अनुगुण वाला स्वर्ग से ऊपर जाएगा, ब्रह्मलोक इत्यादि जाएगा, उपासना का अनुगुण नहीं है तो स्वर्ग तक जाएगा पर पुण्य लोक को प्राप्त करेगा, और जो प्रबल राग द्वेष वाला है उसको होगा, परंतु जो मुख्य ज्ञानी है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो उसको जो है कि न तो संध्या सिद्धांत क्वचित, उसमें एक उदाहरण देते हैं कि बताओ चित्र आपको दिखाया जाता है तो आधार रहेगा तब तो चित्र दिखाया जाएगा कि बिना आधार के दिखे, उसको न्याय लिखते कोई आपके टीकाकार देखेगा सतिकुड्डे चित्र कर्म, जब दीवाल हो आधार हो तभी जो है चित्र का कर्म बन सकता है, कोई आधार के बिना जो है चित्र नहीं बन सकता। दीवाल आदि आधार हो, पर्दा आधार हो, किसी प्रकार का आधार रहेगा तो उस पर चित्र कर्म हो सकता है, और आधार ही नहीं है तो चित्र कर्म हो नहीं सकता। ज्ञानी को आधार ही नहीं है, ज्ञानी का आधार ही शेष नहीं है, आधार है अज्ञान, ये आधार, तो आधार रूपी जो अज्ञान है वो शेष नहीं है, त तो जब वही नहीं शेष है तो चित्र कहाँ से दिखेगा। इसलिए उसको किसी प्रकार के शरीर की प्राप्ति किसी भी देश में किसी भी काल में कहीं भी जो है उसको शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, न तो सन्यासी नाम क्वचित। तो इतना विचार का मंथन यहाँ पर टीकाकार लोगों ने किया है, जिसको हमने आपके सामने रखा। भाष्य हम लोग देखें कि उक्ताधिकारिण, ये हो गया था ना, उक्ताधिकारिण सर्वकर्म संन्यास असंभवेपी फलाभावे कुतस्तस्य कर्तव्यता इति शंकते। और इसका उत्तर दे दिया था, इसमें शंका आई थी कल, तो कह दिया था गौणस्य मोक्षस्य वा संन्यासस्य फलम विपरीक्षितम इति विकल्पे। यहाँ गौण संन्यासी और मुख्य संन्यासी, तो गौणस्य संन्यासस्य मुख्यस्य वा संन्यासस्य फलम, गौण संन्यासी को क्या क्या फल प्राप्त होगा और मुख्य संन्यासी को क्या फल प्राप्त होगा, इसमें विकल्प कर दिया कि अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवति त्यागी नाम प्रीत्य न तो संन्यासी नाम कुछ। थोड़ी सी थोड़ा सा देखिए, सर्व कर्म त्यागो नाम तद अनुष्ठाने पी तद फलाभिसंधि त्याग सच अमुख्य संन्यास तस्य फलम महत्। सर्व कर्म त्याग किसका नाम है, यहाँ पर सर्व कर्म त्यागी किसको कहा कि तद अनुष्ठाने पी तद फल अभिसंधि त्याग, कर्म का अनुष्ठान करके भी कर्म फल के अभिसंधि का त्याग। और यह है सच अमुख्य संन्यास, यह मुख्य सन्यासी नहीं है, अमुख्य सन्यासी जिसको कहा जाए कार्यम कर्म करोति यह ससन्यासी च योगी च, यहां भी कह दिया सत्यागी विधीयते। तो इस प्रकार ये अमुख्य सन्यासी है। अब उसको क्या फल प्राप्त होगा, कहते उसको ये तीनों प्रकार का फल प्राप्त होगा, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य भवति। अब मुख्य तो संन्यासे सर्व कर्म त्यागे सम्यक धी द्वारा सर्व संसार संसारोचितिरेव फलम, जो मुख्य संन्यास है माने ज्ञान संन्यास है, उसमें सर्व कर्म का त्याग हो जाता है, तो सर्व कर्म का त्याग होने से सम्यक धी द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा सर्व संसार का उच्छेद, संसार के संस्कार का ही उच्छेद, ये फल प्राप्त होता किसको, मुख्य सन्यासी को। और गौण सन्यासी को ये तीनों प्रकार का फल प्राप्त होता है, ये निर्णय कर दिया। ये पहले श्लोक में ही प्रतीक मान करके इसका अर्थ कर लेना चाहिए। अब पादत्रयम् व्याकरोति, अब भाष्य में देखिए तीनों पादों का जो है वह अर्थ करते हैं। अनिष्टम, अनिष्ट क्या है, नरक तिर्यगादि लक्षणम्, नरक की प्राप्ति, पशु पक्षी कृमि कीट पतंग इत्यादि की प्राप्ति, ये जो है यह अनिष्ट है, ये तो अनिष्टम का अर्थ हो गया। नरक तिर्यगादि लक्षणम फलम अनिष्टम है, नहीं नहीं तिर्यक माने पक्षी, ऐसे उड़ने वाले सब आ जाते तिर्यक, तिर्यक ऐसे चलने वाले तिर्यक आ जाते, पक्षी आदि से माने मनुष्य, मनुष्यत्व से नीचे जितना है वो सब जो है वह गृहित हो जाएगा अनिष्ट फल। नरक और नरक और मनुष्येतर जो जन्म है यानी मनुष्य से नीचे, जैसे मनुष्य से ऊपर भी जन्म, और भाष्यकार भगवान अपने भाष्य में मनुष्यत्व से ऊपर कहते, मनुष्य से ऊपर नहीं कहते, मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से ऊपर जो है जाएगा देवता, ये गंधर्व हैं, देव हैं, ये सब जो है वह ब्रह्मलोक पर्यंत है, और मनुष्य शरीर से नीचे कौन है? पशु पक्षी कृमि कीट पतंग। और ये जो है जो नरक है, बहुत लोग समझते हैं कि यही नरक है। बहुत लोग जो है ये मानते हैं कि जैसे मनुष्य शरीर में जो कष्ट भोग रहा है कहते नरक भोग रहा है, वो ये गौणी वृत्ति से। बहुत लोग समझते हैं पशु पक्षी बनना यही नरक का है। नहीं, नरक भी अलग है और स्वर्ग भी अलग, नरक भी अलग है और स्वर्ग भी अलग। वो देवलोकों से अलग है स्वर्ग, ये स्वर्ग नरक देवलोकों से अलग है, क्योंकि देवलोक तो उपासना से प्राप्त होता है, वो केवल कर्म का फल देवलोक नहीं हो सकता। केवल शास्त्रीय कर्म का फल स्वर्ग होगा, देवलोक नहीं होगा। देवलोक उसको कहते हैं कि उस देवता की आप आराधना करेंगे, जब आराधना से उपासना तो उनसे सभी खराब निषिद्ध कर्म सभी होता है, ये बात नहीं, निषिद्ध कर्म नहीं, निषिद्ध होता भी है पर नहीं भी होता, कम होता है। तो जो निषिद्ध अनुष्ठाई है तो उनको शरीर छोड़ने के बाद नरक प्राप्त होगा, समझे ना, उनको नरक प्राप्त। क्यों नरक प्राप्त होगा? कि जो कई पाप ऐसे होते हैं कि जिनका भोग इस शरीरों में हो नहीं सकता, ऐसे पुण्य भी होता है कि जिसका भोग इस शरीर में नहीं हो सकता। मान लीजिए कि 100 वर्ष अग्नि में जलना है तो इस शरीर से कैसे जलेगा, वो इस शरीर में योग्यता नहीं है, तो उसके लिए एक नरक है। जहां पर 100 वर्ष अग्नि में जलने का दुख भोगेगा, ज्ञान भी रहेगा उसको और शरीर नहीं छूटेगा, यातना शरीर, तो वो नरक है। और स्वर्ग में जो है आपको दिव्य शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ तो सुख भोग क्या है, यहाँ का सुख भोग बहुत ही कमजोर है। क्या सुख भोगेगा कोई? 5 मिनट में इंद्री थक जाती है, है? आप खाने लगिए तो थोड़े देर में पेट भर जाता है, आप खा नहीं सकते, लालच तो लगी है, खा लिया और खा लिया, अरे खाओगे कैसे, पेट में समाते हैं। जीव का स्वाद तो कहता खाओ पर पेट में जाता है, तो यहाँ क्या है? तो आपको दिव्य शरीर मिलेगा, स्वर्ग में देव शरीर मिलेगा, और वो देव शरीर में जो है आपको ऐसा शरीर मिलेगा जो बिल्कुल सदा युवा अवस्था में है, संकल्प मात्र से सभी भोग प्राप्त हो जाएंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। तो वो उसकी इच्छा से नहीं मिलेगा, उसके कर्म संस्कार, उसके कर्म संस्कार के अनुसार परमात्मा देगा, कर्म संस्कार के अनुसार परमात्मा देगा, पर उसी के कर्म संस्कार के अनुसार देगा परमात्मा, अपने तरफ से देते। आप ही देते हैं मजदूर को वेतन है? पर ऐसे नहीं दे देते, तभी तो अनिष्ट हो गया ना। वो कभी एक जज को कोई पाप नहीं लगता, जज को कभी भी पाप नहीं लगता, नहीं देखिए, नहीं यही बात है। अरे आप उसको समझिए ना, हमारी बात को समझिए, जज फांसी देता है तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जज अपनी तरफ से कुछ, हाँ, जज आदेश देता है और सिपाही पकड़ करके हथकड़ी लगा करके ले जाता है, वो सिपाही को पाप नहीं लग सकता। इसी प्रकार यमदूत को पाप नहीं लगेगा है? जो नरक में छोड़ रहे हैं उनको भी पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वो तो नौकर रूप में नियुक्त है।